ये त्रिशूल है सतरजतम, और इसमें ही माया है। और कोई भी जब शिव स्वरूप महापुरुष कथा सुनाते हैं ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या का उपदेश, तो मन सो जाता है। अरे मल विक्षेप आवरण से ढका हुआ है तो जीव ये उड़ने की क्षमता आ जाती है। त्रिशूल पीछा करेगा तो इसमें सब है काम क्रोध लोभ, तो इससे कैसे बचा जाए? गुरु के वृत्ति में रहना 12 वर्ष तक, तो उससे ऊपर उठ जाएगा, ब्रह्म में प्रवेश पा जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। अब जैसे स्वामी जी कहें कि वो स्वर्ग जो स्वर्ग में अफसराए ना जाएं कि वो हाथ में घुंघरू गिर गया वो चुटकुला सुना। हाँ हाँ ठीक है। और वो वाला जो तीरंदाज वाला, तो फिर भरत जी मिलने गए थे लक्ष्मण से, वो राम से। तो जब मिलने गए तो बहुत चतुरंगड़ी सेना थी, तो कोल भीलो ने कहा कि महाराज एक कोई आ रहा है, उसके पास बहुत सेना है। राम समझ गए लगता है भरत जी आ रहे हैं, और यहाँ आने की जरूरत क्या थी, वो तो राज्य पा गए हैं, सेना लेकर के वहां आते हैं। तो लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए, लक्ष्मण जी गर्म पड़ गए कि महाराज लगता है मार करके अकंटक राज करेंगे आपको, तो जीते जी हम ऐसा न होने देंगे, नाथ साथ धन उबान हमारे, और यदि शंकर भगवान भी सौ शंकर सहाय करें तब भी आज हम भरत को मार देंगे। फिर भरत गए तो भाव कुछ दूसरा था, आकाशवाणी भी हुई कि ऐसी बात नहीं है, भरत को राजमत सपने में भी नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्म पद पा जाए या शिव जी का पद पा जाए। और भरत गए चरणों में गिर पड़े भगवान राम के, तो लक्ष्मण जी सोचे कि हम भी मिल लें। फिर उन्होंने सोचे कि हम तो भगवान राम के अनुशासन में रहते हैं, हमें नहीं जाना है, हमें तो सेवा करना है, ड्यूटी देना है। तो लक्ष्मण जी का मन वैसे चला गया जैसे पतंग जैसे आकाश में रहे रा। फिर वहां से उन्होंने मन को खींच लिए, रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जिम खैच खिलारू। कि जैसे पतंग को कोई खींच लेता है उसी प्रकार से अपने मन को इकट्ठा कर लिए और वहां से नहीं हटे, सेवा पर ही लगे रह गए। तो जैसे पतंग है, कोई लड़का उड़ा रहा था तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये डोरा इसके लिए बाधा है पतंग के, नहीं तो ये बहुत ऊपर उड़ जाएगी। तो बाप ने कहा अच्छा छोड़ दो डोरे को, देखो कहाँ जाती है। वो छोड़ दिया, थोड़ी देर में पतंग पतुला करके वही गिर पड़ी। तो इसलिए अनुशासन जो है, कोई सोचा है कि हम क्यों अनुशासन में रहे, और हम तो यहाँ वो होता है ऐसे बैठना पड़ता है वैसे उठना, हम क्यों हीन भाव को अपनाए, हम तो वहाँ बहुत बड़े अफसर थे। तो इसलिए अनुशासन नीचे नहीं गिराता, अनुशासन ऊपर उठाता है। ये जैसे पतंग में डोरा न रहे, डोरा से ही ऊपर उड़ती है, और अनुशासन को जो नहीं मानता वो नीचे गिर जाएगा, तो अपने आप को तो धोखा देते हैं। इसलिए महापुरुषों के अनुशासन जो है वो ही ऊपर उठाने वाला होता है, कोई भी हो। तो इसलिए इसी को जैसे सूपनखा थी, मनमाना थी, सूपनखा के पति का नाम था विद्युत जिहुआ। रावण यानी वो ले गया था भगा करके, तो एक बार रावण वहां पहुंच गया पुष्पक विमान से, तो रावण से उसने कहा कि हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। रावण ने कहा मुझे मल्ल युद्ध का अवसर दे। तो विद्युत जिहुआ भी वीर था, वो लड़ गया तो रावण उसे मार डाला। तो सूपनखा ने कहा कि आज से लोग मुझे विधवा कहेंगे, तुम हमारा भाई नहीं हो शत्रु हो। कहे हमारा रहा कौन, तुम तो भग गई थी, हम कहा कन्यादान दिए थे, तुम विधवा नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो, हम हजारों स्त्रियां रखती हैं, तुम हजारों पुरुष रख सकती हो, मन चाह जन स्थान में निवास करो। अब वो स्वतंत्र थी, कोई अनुशासन नहीं था। तो भगवान राम को देख करके उसका मन हो गया कि हम ब्याह कर ले। तो पहले राक्षसी थी, माया के द्वारा सुंदर भेष बनाया, राम के पास पहुंची कि आप जैसे न पुरुष है हम जैसे नारी है, इसलिए ब्याह हो जाए तुम्हारे साथ हमारा। तो एक बात और है कि जिस ब्याह में बीच वाले होते हैं, अगुआ जिसे कहा गया मध्यस्थ, वो ब्याह होता है, और मध्यस्थ नहीं है वो ब्याह न होगा। रामायण में चार विवाहों का वर्णन है, पार्वती, सीता, शूर्पणखा और नारद का। तो राम के ब्याह में विश्वामित्र मध्यस्थ थे, ब्याह बढ़िया हुआ। शिव जी के ब्याह में सप्तऋषि थे। नारद शूर्पणखा के ब्याह में कोई बीच वाला नहीं था, नाक कट गई शूर्पणखा की और नारद के भी नाक कट गई। बीच सभा में उनका उपहास हुआ, मनमाना ब्याह कर रहे थे, भगवान बंदर का रूप दे दिया, अंत में श्राप भी दे दिए भगवान को, वो भी खुद दुखी भय, वो भी श्रापित हो गए। तो यही बात है कि वही ब्याह है आजकल जैसे हुआ करते, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज का ऐसे वाला, तो बीच वाला न रहेगा, वो तो मनमाना हो गया, अनुशासन की हीनता है, वो सफल न होगा। तो इसलिए अनुशासन जिस राष्ट्र में होता है, जिस आश्रम में अनुशासन मानते हैं, उसका विकास होता है, साधकों का, आश्रम का भी, राष्ट्र का भी। और जहाँ पर मनमाना है वहाँ भ्रष्टाचार फिर होने लगता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी को भगवान राम कहे कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, कि वही मेरा सेवक है, परम हितैषी है, जो मेरे अनुशासन को मानता हो, पालन करता हो, वही सब कुछ है। फिर उन्होंने बताए भगवान राम कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, साधन का धाम और मुक्ति का दरवाजा है। तो मानस सब नहीं है, बहुत से लोग कही है, तो ये में बहुत से है कि देव दुर्लभ है मनुष्य तन। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हें जीने की इच्छा नहीं, उसे उब गए मानव तन से। बहुत से भूखों मर रहे हैं, बहुतेरे बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया। तो सब मानस तन नहीं है, जो यही बारी न मानस धोए, मन के अंतराल में टिकने वाला तन, कि जिनकी मन सहित वृत्तियां अंतर्मुख हो गई हैं, तो इस उसी को कहा गया अथ योग अनुशासनम। योग शास्त्र का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम, जिसे योग कहा गया वो है क्या, तो अनुशासन, मन सहित जिसकी वृत्तियां अनुशासित हो गई। तो ये योग हो या भोग हो, अनुशासन नहीं है तो वहां पर फिर कुछ नहीं है, बस आत्महत्या ही होती है, नाक कटती है। तो सारा योग अनुशासन पर टिका है। फिर बताए ईश्वर को समर्पित होना है, और ईश्वर की परिभाषा बताए है क्या, तो क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी जो सबसे ऊपर उठ गए विद्या से, ऐसे विशेष पुरुष ही ईश्वर है, उन्हीं को समर्पित होना। राम भी यही बात बताए कि मन के अंतराल में टिकने वाला तन बड़े भाग से मिलता है, और फिर सदगुरु का मिलना भी पर्याप्त नहीं है, दुर्लभ है जो सदगुरु, वो भी सुलभ हो गए हैं, और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, तो फिर जो न तरई भव सागर नरसम आज अस्पाय, सोकृत निंदक मंद मत आत्महन गति जाए। कि जब सदगुरु मिल गए, मानव तन मिल गया, तो जो पार होने का उपाय नहीं सोचता, अपने आत्मा का हत्यारा है, तो पार कैसे होना है, तो अनुशासन का पालन करना है। तो एक तो ऐसा है राम जिन्हें कहा गया है, तो विज्ञान ही राम है, विशिष्ट ज्ञान, उसी को अनुभव कहा गया है। तो जब सदगुरु मिल गए, उनका ध्यान करते करते अब भीतर से उनकी अनुभूति मिलने लगी, आत्मा जागृत हो गई, तब वो सुलभ है सदगुरु। अब जैसे जैसे वो कहा है, ये अनुशासन की चरम सीमा है कि अब भीतर से जैसे भगवान बता रहे हैं उसी के अनुसार चलना है। इसी को कहे कि गुरु पतु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जाना दृढ़ सेवा, और एक स्थान पर है तुमसे ही अधिक गुरु ही दिया जानी, सकल भय से वही सन्मानी। कि भगवान से बढ़ करके गुरु को मानना है, किंतु यहाँ पर है कि सब कुछ भगवान ही है, राम है। तो जब अनुभव की जागृति हो गई, तो फिर वो चाहे जहाँ पर है, अब भगवान जो भीतर से बता रहे हैं वो ही गुरु पितृ माता के समान है, अब उनके ही आदेश का पालन करना अनुशासन है। उदाहरण के लिए एक महात्मा थे, जा रहे थे तो एक ऐसी जगह पर सत्संग हो रहा था, वह भंडारा था और बहुत से महात्मा थे, प्रवचन हो रहा था। तो महात्मा थे अनुभवी और अच्छे साधक, अनुशासित, जगह नहीं थी बैठने को, सबसे पीछे बैठ गए जहाँ जूता उतारा जाता है, और वहीं पर बैठे थे। जब बैठे थे तो भगवान उनको कहा कि तुम कुछ बोलो। अब वहाँ पर भगवान कहे कि तुम कुछ बोलो अंतस प्रेरणा से, तो अगर वो अब वहाँ पर कुछ बोले तो अशिष्टता है, कान पकड़ के कोई उठा भी देगा कि एक बोल रहे तुम कहाँ से बोल रहे हो। किंतु अब वो बोलते हैं, किसी का कुछ नहीं सुने, बस अब बोलने लगे, भगवान का आदेश है बोले, कोई सुने चाहे ना सुने। तो एक घूम करके सुना, उनके बाणी में ओज था, दूसरा घूमा, पूरी सभा उनकी तरफ मुंह कर लिया, और जो पहले के महान तो वहां बैठे रहे उनकी तरफ पीठ हो गई। वो चिल्लाने लगे कि तुम कहां से आ गए बेवकूफ, दही में मूसर डाल दिया, यहाँ के महंत हैं। तो उस वो महात्मा बोले कि तुम्हारी महंती यही है, और हम जहाँ पर रहते हमारे साथ हमारी महंती रहती है। तो इसीलिए कहा गया कि राम भरोसे जे रहे, पर्वत में हर राय, तुलसी बिरुवा बाग में सींचे से कुमिलाए। कि वो चाहे जहाँ रहे हमेशा हरे भरे रहेंगे, सब सुख वहाँ पर है, सब भगवान भी हैं। अब बहुत से सोफा सेट में बैठे बैठे मर जाते हैं। तो इसलिए सोई सेवक प्रियतम मम सोई मन में अनुशासन माने जोई, और इसी को अथयोग अनुशासनम। तो पहले सदगुरु को समर्पित होना है, बताए कि ईश्वर है क्या, तो अनुशासन कैसे आएगा, कैसे वृत्तियां अनुशासित होंगी, तो बताएं ईश्वर परिधानाद्वा, कि ईश्वर को समर्पित होना है। अब ईश्वर है क्या, तो क्लेश पांच होते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या माने जो अनित्य है उसी को नित्य मान लेना, और जो जन्म मृत्यु का कारण है, और अभिनिवेश मृत्यु सबसे पार हो गए हों, ऐसे विशेष पुरुष ही ईश्वर है, उनमें सर्वगता का बीज निहित है, बिना बीज से कुछ होता नहीं, उनमें है भगवान का बीज, जहाँ पर डाल देंगे भगवाने पैदा होंगे। एक दिया जल गया उससे हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं। तो ऐसे विशेष पुरुष ईश्वर है, उन्हीं को समर्पित होना है। तत्सवाचक प्रणव तत्जपस तदर्थ भावनम, ओम का जाप करना है, उनके स्वरूप का ध्यान करना है, तो भगवान धीरे धीरे जागृत हो जाएंगे। अंत में भगवान बता करके, यानी भगवान के निर्देशन पर चल करके ही भगवान को जाना जा सकता है। तब फिर केवल क्रिया ही करना है, अब भगवान ही वो ही अनुशासित रखेंगे क्या करना है कैसे नहीं, और फिर सब अपने आप अनुभव होने लगता है। तो इसी प्रकार से भरद्वाज थे, बहुत बड़े महात्मा थे, उनके 50 शिष्य थे। तो दो ऐसे शिष्य थे उनके, एक का नाम था मेधावी और एक का नाम था बुद्धजीवी। कुछ दिनों में उनमें कुछ ज्ञान की गरिमा आ गई, क्योंकि अहंकार जो है मिथ्या होता है। अहंकार माने होता है अपने आकार को खड़ा कर लेना कि हम कुछ हो गए, ऐसे हो गए, वहां पर फिर वो अनुशासन को नहीं मानता। अब वो आपस में बैठ करके कहने लगे, हम ये बात जानते हैं, हम वो बात जानते हैं, ऐसे ऐसे। तो भरद्वाज देखे कि इनमें उदंडता कहां से आ गई, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, सब ज्ञान हम तुमको सिखा दिया, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हम न बताए हों। तो दोनों बहुत खुश भए कि चलो गुरुओ महाराज से जीव छूटा। तो भरद्वाज बोले कि एक ऐसा ज्ञान है जो सब ज्ञानों में सर्वोपरि है, तो कहे गुरु महाराज उसको भी बता दे, कहे उसको सीखने के लिए तुम्हें वो जनक जी के यहाँ जाना पड़ेगा। कहे अच्छा ठीक है। फिर एक दिन वो दोनों गए जनक जी के यहाँ, तो जो द्वारपाल था उससे कहे कि कह देना जनक जिसे कि जो भरद्वाज के सर्वश्रेष्ठ शिष्य वो आपसे मिलने आए हैं। तो फिर जनक जी कहे बुला ला उन्हें सम्मान के साथ। दोनों आए, तो पूछे जनक जी कि बताओ ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ भरद्वाज तो कुशल से हैं? तो दोनों कहे हाँ महाराज कुशल से हैं। कहे हमारे लिए उनकी क्या आज्ञा है? कहे जो बड़ा वाला ज्ञान आप जानते हैं वो हमको बता दे, और इसीलिए भेजे हैं। तो जनक जी उनके मनोगत भाव समझ गए भरद्वाज के। कहे ठीक है, 8 दिन के बाद हम तुम्हें वो ज्ञान बताएंगे, तब तक आप विश्राम करें। तो जो विशेष प्रकार का अतिथिशाला था, जनक जी कहे इन दोनों को वहीं पर ले जाओ। तो जब वहां पहुंचे वो दोनों शिष्य, तो विशेष प्रकार का अतिथिशाला कहा था जैसे बंबई के 5 स्टार होटल रही हो, जहां पांव रख दे घुटनन चला जाए गलीचा पीछे से बढ़िया बढ़िया सोफा सेट, और वहां पर बैठे बड़ा खुश हो, बढ़िया हवा चल रही थी। तो फिर उसी के अनुरूप खाना भी उन्हें आने लगा। सुबह जैसे बेड टी, मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, आफ्टर लंच टी, इवनिंग टी, डिनर, डांसिंग, सब कुछ था। क्योंकि रचना देख विचित्र थी, जन विरंच कर भूल कि जनकपुर की रचना देख करके ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाते थे कि हमारे रचना के बाहर है तो और कुछ रहा होगा। दोनों शिष्य बड़े खुश भय कि मर गए आश्रम में, वह चौराई का साग बाजरे की रोटी खाते खाते गला छिल गया, यहाँ तो मजा पड़ गया, लगता है हमारी तपस्या पूरी हो गई। तब गुरु महाराज भेजे हैं। अब बहुत खुश रहे, तो 8 दिन 8 मिनट के बराबर उनका बीत गया। तो जनक जी कहे अभी हमें समय नहीं है, 8 दिन के बाद फिर हम उस ज्ञान को बताएंगे। तो दोनों एक के स्वर में बोले कि 8 दिन नहीं, चाहे 6 महीना लग जाए कोई फर्क नहीं है। जनक जी कहे कि इन्हें जो सामान्य अतिथिशाला है वहां पर दोनों को ले जाओ। जो साधारण था वहां ले गए नौकर लोगे, तो वहां कई दिनों का कई हफ्तों से तो झाड़ू नहीं लगा था, चीलर खटमल की भरमार थी, टूटी मेज कुर्सियां पड़ी थी, टाटरा वहीं पर बैठने को कहे। उसी के अनुरूप खाना आने लगा, सुबह वाला, शाम शाम वाला, दोपहर गए। मोटा वही अन्न तो जय कौर खाए तय बार पानी पिए। अब उन्हें क्रोध आने लगा कि हम गुरु महाराज को डरते नहीं, हम जनक जी को श्राप दे देते, बताओ हाथी में चढ़ा के गधम चढ़ा दिए, ये तो बहुत बड़ा अपमान है। तो जनक जी सुन रहे थे छिप करके, तब उन्होंने कहा कि अबे उस ज्ञान के आप लोग अधिकारी नहीं है, वो ज्ञान तो भारद्वाज खुद ही जानते हैं, वो हमारे गुरु हैं, तुम लोग अनुशासन नहीं मानते उनका, जो उनका है आज्ञा का पालन नहीं करते, तुम में आ गई है उदंडता, अनुशासनहीनता आ गई है, इसलिए तुम गिर जाओगे, धीरे से जाओ उनकी सेवा करो, वो ज्ञान वो ही बताएंगे, वो ही जानते हैं, हम नहीं जानते, इस सबक सिखाने के लिए भेजे हैं। तो दोनों मुंह लटकार के चले आए और फिर लग गए सेवा में। तो यही कहा गया कि 12 साल जो रहा संत की टोली, तब आवे एक हंस की बोली। तो इसलिए जब कोई भी है वो कैसे हो कि द्वार धनी के पड़ रहे धक्का धनी का खाए, कबहू को धनी निवाजी है सो दर छाणी न जाए, तो वहाँ धक्का मुक्की भी खाते रहे अनुशासन में पड़ा भर रहा है, तो एक दिन वो बहुत कुछ हो जाएगा, ऊंचे उठ जाएगा, और जो अपने का खुद समझे लगाता है तो फिर वो गिर जाता है। अनुशासन को जो तोड़ दिया महापुरुषों का, समता करने लगा कि हम भी हो गए, हम कुछ नहीं मानते, हम सिद्ध ही बस हो गए, वो चला गया काम से गया। तो इसलिए चाहे तो यही है। तो इस प्रकार से जैसे बिना पतवार के एक नाव होती है, पतवार नहीं है नौका में, न मालूम वो कहाँ चली जाए, कहूँ पानी भर जाएगा, डूब जाएगी, फट जाएगी, किसी पत्थर से टकरा जाएगी या करार से, तो बस इसी प्रकार से अनुशासनहीन साधक होता है कि न मालूम किस घाटे वो चला जाए। तो मेघनाथ जी से कहा गया है, बहुत प्रबल शत्रु था और उसे लक्ष्मण जी ने मारे, तो लक्ष्मण जी रात दिन जागते थे, सोते नहीं थे, तो ये विवेक ही लक्ष्मण है, और विवेक उसी को कहा जाता है जिसकी दृष्टि लक्ष्य पर हो, सत्य क्या है असत्य क्या है सत्य असत्य की जानकारी रखते हुए केवल सत्य पर आरूढ़ है, यानी भगवान के निर्देशन पर ही चलता है। नींद का अर्थ यहाँ पर ये नहीं होता, नींद का अर्थ होता है मोह निशा सब सोवनिहारा, देख सपन अनेक प्रकार, यानी मोह रूपी रात्रि में न सोया हो। और भोजन होता है एक आत्मा खुराक भजन है, और मन का भोजन है विषय जो उधर की तरफ न गया हो, भजन में ही जिसका चित्त लगा हो, तो ये काम ही मेघनाद है। अब मेघनाद जब लड़ने गया था तो उसने क्या किया था कि नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयो आकाश, गर्जा अट्टहास करी भई कपट कपि कट कही त्रास। यानी मायामय रथ में चढ़ करके आकाश में चला गया, वहां से धूल की वर्षा कर दी, अग्नि की वर्षा कर दी, बिष्टा पीव रुधिर कचहाड़ा, बरस कबंग उपल बहुछाड़ा, बरस धूल की निशी अंधियारा, सूझ ने अपन हाथ पसारा, एकदम अंधेरा कर दिया, मल मूत्र बिष्टा की वर्षा कर दिया उसने मेघनाद ने, अपन हाथों नहीं दिखाई देता था। तो यही है, काम ही मेघनाद है। मेघ कहते हैं बादल को, और थोड़ा से बादल गर्जना जैसे होती, थोड़ी सी संकल्प उठा विषय वासना का, फिर पूरे ब्रह्मांड में वही फैल जाता है, बस से ये मेघनाद। तो वहां पर सब कुछ को जानते हुए और चिताकाश में चित्त का देखने लगता है, मलमूत्र सब यही दिखाई देता है, और सबको उसने बांध दिया था नाग पांच में। तो संशय ही सर्प है, संशयात्मक हो जाए सब ज्ञान ध्यान जानते हुए कुछ हो नहीं रहता उसके पास, अंधा घुप हो जाता है। तो केवल साधन में साधक लग जाए, गुरु के अनुशासन में बस लग जाए, बस हो गया। तो जामवंत बचे थे, जाम माने रात्रि, और मोह रूपी रात्रि का अंत करने में जो सक्षम है जामवंत, अर्थात साधन ही जामवंत है, और साधक साधना में लग जाए बस। तहां नारद आए, नारद कहते संकल्पों से रहित मन आकाशवत हो जाए, नाद रंद सह नारद। तो ज्ञान ही गरुण है, जानकारी हो जाएगी, और फिर से ज्ञान उदय जी में संशय नाही, सर्प संशयों से वो मुक्त हो जाएगा और कामनाओं पर विजय पा जाएगा। तो इस प्रकार से दो होते हैं साधक, एक को कहते हैं गुरुमुख, एक को कहते हैं मनमुखी। तो गुरुमुख वही है जो गुरु के आज्ञा का पालन करे, गुरु के अनुशासन में है, और मनमुखी वही अपने मन का वो चलत है। तो अब जब मन का वो चलत है तो मन न मालूम कहाँ लग जाए, फिर किस घाटे लगा दे। और जो गुरुमुख है उसे फिर कोई जरूर नहीं, समर्पण के साथ लगाए, भगवान जाने आप भजन करत। इसी को हजार सिजदा भी रहेगा है, अगर तुम्हारा कर्म नहीं है, अगर निगाहे कर्म है साकी, तो एक सिजदा भी कम नहीं है। कि हजार तुम मनमुखी हो, हजार मिन्नते प्रार्थना सब कुछ करो, कुछ मतलब नहीं। और अगर कहीं अगर है, यानी कृपा गुरु की, साकी कहते पिलाने वाले को, ये शराब क्षणिक है किंतु वो ब्रह्म आनंद वाली शराब है, तो सदगुरु पिलाते हैं। अगर उनको हम समर्पित है उनकी कृपा से, एक सिजदा भी लाखों के बराबर है। एक दंडी स्वामी थे, तो दंडी स्वामी एक होते हैं। ये दंडी स्वामी कैसे हुए कि एक थे महात्मा रहे, बड़े सिद्ध पुरुष रहे, थे दोनों आंख के सूर। तो जब खाना खाया करें तो उनके थरिया से बिल्ली ले जाओ करे रोटी वोटी खाना, तो पलाश का जंगल रहा या छेवल, तो अपने एक डंडा बना लिए रहे, तो खाना खाते समय डंडा घुमाया करे। बिल्ली पाले रहते, तमाम बिल्ली के बच्चा हो गए थे, हर लोग उन्हें मानते थे, तो नियम एक बन गया था, जब खाना खाने लगे तो एक डंडा पकड़ा देता था चेला। तो जब उनका शरीर छूटा और उस गद्दी में जो आया बड़ा सिर्फ, तो उसे दिखाई देता था, लेकिन और बड़वा डंडा और रख लिया एक थे, और खाते समय घुमाया करे। अब एक वो परंपरा बन गया, और ये एक जो होती है परिस्थिति यानी व्यवस्था, वही आगे चल करके रूढ़ी धर्म का रूप ले लेती। तो बस उन्हें दिखाई दे रहा तब वो डंडा घुमावत रहे, फिर उनका जब चेला हुआ तो फिर वो और बड़वा डंडा रखा, फिर वो कपड़ा में लपेट के रखे लगे, वही हो गए दंडी स्वामी। जो रामायण में लिखा है दंड जदिन का भेद का नर्तक नृत्य समाज, तो दंड का अर्थ होता है सजा। राम के राज्य में केवल दंड या आशीर्वाद सन्यासियों के हाथ में था, चाहे जिसे श्राप दे दें और चाहे जिसे आशीर्वाद दे दें, ये जतियों के हाथ की वस्तु है। तो फिर वो जो सन्यासी दंडी स्वामी, उनका एक ऐसे थे दंडी स्वामी, अपन बस मंत्र ले लिए उनके सिखा देते हैं चार छह बातें कि तुम ब्रह्म हो गए, अब नारायण स्वरूप बसोई न भजन न भाव। अब कहे से थोड़ी होता है कि दस ठे सियार एक बोला कहे हम राजा हो, दस ठे कहे तू हो गए तो ऐसे थोड़ी होते। जब तक कि भगवान न सर्टिफिकेट दे तो घूमा करें। उनके नियम होता है कि ब्राह्मण के यहाँ ही भोजन करें, अगर दो दिन के उपवास है दूसरे दिन छत्री के यहाँ खा सकते हैं, तीन दिन के उपवास है वैश्य के यहाँ, अब प्राण जाता हो प्राण रक्षा के लिए शूद्र के यहाँ भी खा सकते हैं। तो एक ऐसे दंडी स्वामी रहे, एक ऐसे जगह फंस गए गंगा किनारे कि वहाँ ब्राह्मणों की बस्ती नहीं मिली गाँव में, घूमत घामत हो ठाकुर थे अन्य लोग थे, तो दिन भर परेशान। शाम के एक गांव में पहुंचे, पता लगा एक घर था पंडितों का, वही अपना वो दंड कमंडल रख दिए और कहे हमको भिक्षा करना है। तो पंडिताइन रहे, पंडित मर गए थे, बहुत खुश भई पंडिताइन की ये हो भाग, आज नारायण स्वरूप महात्मा का हम भोजन कराएंगे। जब भोजन बन गया परोस दिए, महाराज खाने लगे, आधा खा चुके हैं तो बहुत से दर्शनार्थी आ गए थे। तो फिर पंडिताइन खड़ी हो गई, पंडिताइन कहे महाराज एक शंका है और उसका समाधान कर दे। कहे का है शंका बताओ, तो उसने अंग्रेजी में कहा था, हम हिंदी में बता देंगे, वो हमें नहीं आती। तो उसने ये कहा था कि महाराज हमें दो बच्चे हैं ना, एक तो पहले का है जब पंडित जी जिंदा थे, पंडित मरे के बाद दो साल बाद एक और हो गया है, मियो का परोस था, ऊंच नीच पांव पड़ गया, तो बताओ उसका हम मुसलमानी करें कि जनेऊ। तो जो खाए थे दंडी स्वामी उल्टी करने लगे, अब बिगड़ गए, कहा अब तो ही बताओ हमें कि हम तुम्हारा खा के मक्का मदीना जाए कि बद्री नारायण, हमारा कहाँ उद्धार। तो इसलिए यदि वो अनुशासन है और अनुभव की जागृति है तो कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान उसी के यहाँ से भोजन का विधान करेंगे जिसके भोजन में उसका सुरक्षा होगी, ये उपक्षेम की कहना ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान को समर्पित होना है। और एक और ऐसे संत थे समर्पित थे, जाय विधि राम स्वामी जी को क्या अंग्रेजी में, महाराज जी का आदेश है कि उसको अंग्रेजी में कहो, तो उसी को कह देते। वो पंडिताई ने हाथ जोड़ करके कहा, आई हैव टू सन्स, दी वाज वर्न व्हेन माई हस्बैंड अलाइव एंड सेकेंड सन वाज वर्न आफ्टर टू इयर्स ऑफ द डेथ ऑफ पंडित जी। माई नेवर्स वेयर मुस्लिम, आई टुक रॉन्ग स्टेप्स, महाराज जी काइंडली कन्फर्म मी अबाउट माई सन रिकॉर्डिंग व्रत बंध आर सुन्नत। कि हम ऊंच नीच पापड़ फिसल गए, उसका हम व्रत बंध मुसलमान ही कराए। तो जो खाए थे उल्टी करने लगे, वही डंडा लेके तखत में जैसे रामायण के परशुराम फरसा घुमाते वैसे घुमावे लगे, और वो भी अंग्रेजी में कहे दंडी स्वामी, आई टुक माई फूड फ्रॉम ए कैरेक्टरलेस लेडी, सर्च आउट वे वेदर शुड आई गो टू मक्का मदीना आर बद्री नारायण फॉर ग्रेटिंग होलीनेस। हम शुद्ध हो, अब कहाँ जाए मक्का मदीना की बदनी रहे, तो चाहे हिंदी में कह दे अंग्रेजी में बात वो है। तो नहीं को मान निगम अनुशासन, कि कलयुग में कोई वेद के अनुशासन को न मानेगा कलयुग में। तो कलयुग का अर्थ है नहीं होता कि जैसे कभी रहा होगा सतयुग है, और तत्व की दृष्टि से देखा जाए जिसे सतयुग कहा जाता है, तो इससे पहले नालायक रहे सतयुग में। हिरण्यकश्यप थे, भगवान का कोई भजन चिंतन करता हो उसे सीधे मौत की सजा वो देता था वो सतयुग। और हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष भगवान को भी तिलांजलि दे दिए, किंतु भगवान एक ऐसे हैं, एक कपोध बच्चे के ऊपर भरत हस्त रख दे तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मिटा दे। उसी युग में प्रहलाद के माध्यम से भक्ति की लहर दौड़ पड़ी, था सतयुग, अब भगवान का कोई नाम नहीं जप सकता था। अब त्रेता में रावण का परिवार था, धर्म सुनई जे काना, आप उठ धावे रह न पावे धर घाले सब खीसा, यहाँ तक कि तो था वो कारण से त्रेता युग द्वापर में आकाशुर बकासुर था और कलयुग जिसे आप कहते हैं, चाहे वो सड़क पर रोड पर बैठ जाए भजन करने के लिए तो वहाँ भी रोड भी जाम लग जाएगा, रोड के किनारे कहूँ बैठ जाए कोई नहीं उठा सकता, छूट है तुम रात दिन चाहे भजन करो पूजा करो। हाँ तो कलयुग माने होता है, युग माने दो होता है, हम अलग भगवान अलग, तब तक ये युग लगा रहेगा। तो कलयुग भजन की शुरुआत है, त्रेता में भगवान का चरण पकड़ में आने लगता है, द्वापर करी लघुपद पद पूजा, त्रेता में विविध यज्ञ श्वास प्रश्वास पकड़ में आने लगेगा, नाम जप की विधि समझ में आ जाएगी और फिर उसमें समाधि ध्यान लग जाएगा सतयुग में, फिर इसके ऊपर भी साधक उठ गया तब वो परम में स्थित हो गए सब, यानी बुध युग धर्म जानी मनमाही तज अधर्म रति धर्म कराए। तो इसलिए कलयुग में शुरुआत में भगवान बताते हैं लेकिन साधक समझ नहीं पाता, नहीं मानता, वेद माने होता है भगवान की अविदित परमात्मा की वाणी, जो कुछ बताते सपने में सुसुप्ति अवस्था में या वो इसे वो नहीं मानता, लेकिन आगे चल करके फिर मानने लगता है, धीरे धीरे भगवान मनाए लेते हैं। तो भगवान राम जब पहुंचे थे वहां पंचवटी पर, देखे अगस्त जी के आश्रम में पास में एक हड्डियों का पहाड़ लगा था, भगवान राम पूछे कि हड्डियों का कैसे है, महात्माओं को खा खा करके हड्डियों का पहाड़ लगा दिए, केवल महात्मा को खाते थे वो राक्षस, किसी बनिया को नहीं खाए, हलवाई को न खाए, न बामन ठाकुर, केवल और साधुओं को खाते थे, आखिर उनमें कौन सा विटामिन रहा, बेचारे कंदमूल फल खा रहे, पत्ती खा रहे और राक्षस उन्हीं को खाते थे ढूंढ ढूंढ करके। तो राम बोले कि महात्माओं को कैसे राक्षस खा गए, अगस्त जी बोले कि जो अनुशासनहीन थे, दीर्घ सूत्री थे और प्रमादी थे, असंयमित थे, उन्हीं को खाते थे। तो ये काम क्रोध लोभ है, यही राक्षस है, जो लापरवाह है, ज्यादा सोता है और नियम का पालन नहीं करता, तो ये भीतर भीतर खा जाते हैं काम क्रोध लोग, केवल वो हड्डियों का ढांचा भरे है उसमें कुछ हो नहीं। तो इसलिए भगवान को समर्पित और फिर गुरु के आज्ञा का पालन, गुरु के आज्ञा का पालन, भगवान के आज्ञा का पालन एक ही बात है और फिर भीतर से ही बताने लगते हैं, तो वही महत्वपूर्ण है, वही वास्तव में अनुशासन है। इसी पर परमहंस महाराज जी कहते थे कि जैसे ऊंट नकेल होती है ऊंट की, कि वो बैठे बैठे खींचता रहता है वही ऊंट जाता है, तो इसी प्रकार से हम उसकी नकेल पकड़े हुए जाएगा कहाँ, तो इसलिए वो बाहर नहीं जा सकते। नारद जी जैसे कि हम ब्याह करेंगे, भगवान कहे हम न करें देंगे, अंत में उन्हें ज्ञान हो गया तो क्षमा मांगे। एक महात्मा थे वो कहते थे कि ना हर चले ना चले कुदारी, और बैठे भोजन दे ही मुरारी, कि ना हम हर चलाते हैं ना कुदारी चलाते हैं, और बैठे बैठे भोजन भगवान देवा करते हैं, बस यही वो कहा करें। तो महात्मा के एक सेठ और सेठाइन अंतरंग भक्त थे सेठ जी, ज्यादातर वो ही भोजन वोजन देवा करते थे। एक दिन सेठानी गई भोजन लेकर के, सेठ चले गए थे बाजार को, तो महाराज कहे ना हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे ही मुरारी। तो सेठानी सोचा कि 2.5 किलो रोज भोजन हम कराती हैं, कहते हैं भगवान को, हमें नहीं कहते, किसी दिन हम इनके भगवान को देखेंगे कैसे खवाते हैं। उसने मन में यह ठान लिया। फिर एक दिन सेठ चले गए बाजार को, कहे महाराज को भोजन कराया ना, तो उसने सुबह पहुंच गए सेठानी, खाना नहीं ले गई, कहे महाराज ऐसा है सब दिन यही हम भोजन पहुंचाए हैं, आज कृपा करते हमारे घर में चलते तो वहीं हम तुम्हें खवाती, हमारा घर भी पवित्र हो जाता, और इतना आइटम बनाएंगे जो यहाँ सब नहीं ला सकती। महाराज सोचे कि सब दिन लाए चलो वहीं चले, जब भजन भाव से खाली भय महात्मा, तो कमंडल उठाए उसके यहाँ पहुंच गए। तो फिर सेठानी ने का किया कि एक पेड़ा दिया, एक कम्बल बिछा दिया, उसी में बैठ गए, पानी दिया एक लोटा, खा के पेड़ा पानी पी के बैठ गए महाराज। तब उसने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज अब हम खाना बना रहे हैं, जब तक नहाए हम तब तक जाना नहीं, और दरवाजा बंद कर लिया, कि रोज कहते थे बैठे भोजन दे मुरारी, आज मुरारी दे तब हम जाने। अब बस भीतरे घुसी रह गई। दोपहर हो गए, दो बज गए, चार बज गए, महाराज वैसे बैठे रह गए जैसे स्टेशन में कोई देखे कि अब बस आवत, अब बस आती है। वो नहीं निकली, दिन डूब गया तब कांखते हुए निकली। कहे महाराज जब हम खाना बनाने लगी तो आगे की आंच से हमें पकड़ लिया मिर्गी, दौड़ा आता है। अब दिन भर हम बेहोश पड़ी रही, अब हम तुम्हें कहा खवाएं पियावें, इतना कह करके धान दे दिया 2 किलो कि महाराज कहीं खा लेना। चावल इसने ही दिया कि कहीं खा ना ले चावल बना के, धान देंगी तो रात में कहां काड़ी मूसर वो खली ढूंढेंगी। तो महाराज कहें अच्छा जो उपवास कराया। थोड़ी दूर गए फिर लौटे आए, पानी बूंदी आने लगा, बरसने लगा। तो टूटी खाट पड़ी थी सेठ के दरवाजे में, वहीं अपन लेट गए, सिराने में धान रख करके सो गए। तो सेठानी को एक चिंता लगी थी कि सेठ अभी नहीं आए। दरवाजा खोल करके देखा तो महाराज पड़े थे, सोचे बुलाए होंगे हम न जान पाई होंगे, तो खाना बना के रखे रहे। महाराज के सामने रख दिया थारी और कह सेठ जी देर हो गई, हम नहीं समझ पाए आप आ गए हैं। सोचे सेठ जी हैं, उसे भ्रम हो गया। महाराज लग गए खाने में, खाना खाने लगे तो जटा वटा तोप लिए चला से कि कहीं देख ना ले कि भड़क जाए। दिन भर तो ऐसे उपवास कराया तो रोटी चुक जाए, कहे रोटी कहे हाँ, कहे साग कहे हाँ, ये और ऐसे ऐसे करके महाराज सब खाए गए। जब हाथ धो दिए तो सेठानी सोचा हमारे सेठ जी हैं, किस बात की शर्म, उनके पास में बैठ गई और कहे सेठ जी एक हमें सोने का मटर माला बनवा दे। तो महाराज और खसके और उधर खिसकी। तो महाराज बोले दो सेर तुमने धान दिया, कितने मटर माला गटर माला बनवाओ ससुरी, नहर चले न कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, दो सेर धान दिए थे उसने कितने मटर माला बनेगा। वो शर्मा के भग गई कि अरे यार हम इन्हें उपवास कराना चाहती थी, अब सही में इन्हें भोजन भगवान लगता है देते हैं, इन्हें हम सब खवा दिए खाना, जो न कहने को वो कह दिया, सेठ सुन पाएंगे तो क्या कहेंगे, बहुत शर्म आ गई हो। तब से सेठ पहुंच गए तो देखे तो बहुत खुश भाई कि गुरु महाराज आज आ गए हमारे घर में, हमारा घर पवित्र हो गया। कहे महाराज भोजन पानी, कहे भोजन वोजन कर चुके। कहे क्या गठिया है, कहे दक्षिणा है। कहे दक्षिणा क्या है, कहे धान दिया है सेठानी। अरे कहे महाराज सब कुछ तुम्हारा है, धान क्या होगा। कहे वो दे दिया, हम ले लिए, वो सोचे कोई टोटका होगा, कहे तुम्हें कोई बिस्तरा भी नहीं लगाया। तो सेठ ने अपना जो कोठरी थी उसे खोल दिया, उसी में लिटा दिया महाराज को अपने, बढ़िया नए बिस्तर बिछा कर दे। और टूटी खटिया में खुद सो गया सेठ। सेठानी के चिंता लगी थी सेठ नहीं आए बाजार करके। जब दरवाजा खोला तो जहां पर सेठ पड़ा था सोचा ये महाराज है, और खाए हैं बल भर मरे कुत्ता जैसे फूले पड़े हैं, इन्हें न जगाएंगी। और जहां महाराज थे सोचा ये हमारे सेठ जी हैं, अब इनको क्या खवाएं। तो दो शेर दूध था 2 किलो, उसे गर्म किया, रबड़ी बनाया और पिस्ता बादाम चीनी मिला के एक लोटा गिलास लेकर फिर महाराज के पास पहुंच गई और कहा महाराज जी आज हम कुछ नहीं बनाए, जो कुछ है आए प्रसाद पा लें सेठ जी। तो साधु महात्मा खाए के बाद माल टाल पा जाते, नहीं छोड़ते, उसको भी सब पी गए। फिर वही बात उसने कहा बैठ करके कि सेठ जी एक हमें सोने का मटर माला बनवा दें। तो महाराज फिर कहे कि देख दो शेर धान दिए, कितने मटर माला हम तुम्हें बनवाएंगे, और न हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। तो सेठानी पहले भागी, फिर आकर के क्षमा मांगा, प्रणाम किया कि वास्तव महाराज तुम्हें भगवान ही भोजन देते हैं, आज हम सोचे तुम्हें उपवास कराएंगे, लेकिन खुद सेठ सेठानी हमारी उपवास है, जो बनाए थे सब खवा दिए, दूध पिया दिए, जो न कहे का वह कह दिए, तुम्हें सब खवा दिए। तो इसलिए जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु भन धनु भवन सुहेद परिवार, माता पिता घर द्वार, जहाँ तक सगे संबंधी, जहाँ तक ममत्व के धागे हैं, सबको सीमेंट करके जो एक रस्सी बना के भगवान के चरणों में बांध दिया, संपूर्ण ममत्व का केंद्र भगवान का चरण बन गया। तो भगवान कहते हैं कि अस सज्जन मम उर्वस कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे, ऐसे भक्त के हृदय में नहीं निवास करता, बल्कि वो ही हमारे हृदय में निवास करते हैं। हम तड़पते हैं यहाँ तो वहाँ तड़पता यार है, एक तीरे एक सह जो दो दिलों के पार है। तो इस प्रकार से जो भगवान को समर्पित हो गया और उनके अनुशासन पर चलता है, तो उसकी अनन्यास चिंतयंतो मामे जना पर उपास्ते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। भगवान खुद उनके योगक्षेम को वहन कर लेते हैं। तो इसलिए अनुशासन हमको महान बनाता है और गुरु के अनुशासन में रहे कुछ न जानत हो, नियम का पालन करे। बहुत से साधक होते हैं आरती में सवेरे नहीं जाओ करते, हाँ तो सोचते हैं कि कहा जाए कहा बिना मतलब का, किंतु अपने आप को धोखा देते हैं। आवे कुछ ना आवे जबरदस्ती पहुंचे, मन तो चाहता नहीं भजन भगवान का नाम, वो तो सोग अच्छा लगता है। उस समय ब्रह्म वेला रहती है और ब्रह्म वेला में कोई भी काम करे उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि भगवान के पार्षद सब घूमते हैं, वही आशीर्वाद देंगे। जो सोता रहता है उसे कहते सोए रहो जन्म भर, हाँ। तो इसलिए आरती में जाए, हम कहते हैं लेकिन हम जाते हैं कभी काल नहीं जाते, अलसा जाते हैं, लेकिन हम खड़े होके बैठे होके वहीं से कर लेते हैं मन ही मन। तो इसलिए मन को पहुंचा दे, नहीं तो जाना चाहिए। वो एक प्रमाद होता है कि हम न जाए का फायदा, रोज तो जाते हैं, तो ये प्रमाद इसी को कहा गया है। ये भी एक अंतराय विघ्न है, यानी जैसे व्याधिस्त्यानि संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिकत्व अनस्थित्व अनिचित विक्षेपास्तय अंतराया। ये नौ विघ्न बहुत बड़े विघ्न होते हैं, और ये कब हावी होते हैं, जब हम अनुशासन से बाहर हो गए, तब व्याधि माने मन में कोई टेंशन का हो जाना, स्त्यानि माने अकर्मण्यता की चलो कल कर लेंगे और कर लय होगा, संशय हो जाना, आलस हो जाना, प्रमाद माने लापरवाही, ऐसे ऐसे न हो। तो इनके लिए एक का उपाय है कि ईश्वर को समर्पित होना और भगवान का भजन करना, नियम का पालन करना, तो बस धीरे धीरे भगवान वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो एक ऐसा रहा, तो लड़का उसने एक दिन किसी के यहाँ से चोरी कर लाया, तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। फिर मुर्गी का अंडा चुरा लाया, उसे बना खवा दिया। अब उसके वही संस्कार पड़ गया चोरी वाला, अब माता कुछ न कहती थी। अब धीरे धीरे वो इतना बड़ा चोर हो गया कि वही हो गया सुल्ताना डाकू। फिर पकड़ा गया, जवानी में उसे फांसी की सजा हुई। तो पूछे जज कि तुम किससे मिलना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, कहे हमारे पास माँ से मिलवा देते बस, अंतिम इच्छा हमारी यही है। माँ को बुलाया गया तो कटघरे में था, हथकड़ी लगी थी, माँ आई मिलने के लिए, रोने लगी, कहा और पास में आओ और पास में आओ। जब पास में आई माँ तो दांत से कान पकड़ा, एक दांत एक कान खा गया अपने माँ का वो सुल्ताना। तब उसने बहुत चिल्लाई, तो जज पूछा कि बेवकूफ मिलने आई थी, कान के वो चबा गया। कहे आज इसी की देन है जो हमें फांसी हो रही है, यदि हम पहले दिन जब चोरी किए थे दो थप्पड़ मार देती तो आज हमको फांसी न होती, ये तो हमें छूट दे दिया, बढ़ावा दे दिया, आज उसी का परिणाम है कि हमें फांसी हो रही है। तो इसलिए बच्चों का संस्कार बिगाड़ती है माँ। अगर वो शुरू में गलती करे उसे मारे, अनुशासित रखे। अनुशासित एक बहुत बड़ी बात है, लाड़ प्यार है, यानी करुणा कठोर होती है, तो वो कुछ हो जाएगा। अब अगर हम बच्चे को छूट दे दें तब फिर ना मालूम वो किस घाटे लगे। तो इस प्रकार से, और भगवान अनुशासन योगिक शब्द है, अथ योग अनुशासन, कि मन सहित वृत्तियों को इंद्रियों को अनुशासित रहा, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिमेट लेता है, इसी प्रकार से विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सिमेट करके और ध्यानस्थ होना है। और जब ध्यानस्थ हो जाएगा तो भगवान सब कुछ बताने लगते हैं। और एक बार जब भगवान ध्यान में आ गए, फिर दुनिया सब संसार सपनवत हो जाता है और सत्य भगवान ही जानने में आ जाते हैं। फिर वो भगवान से भगवान को ही मांगेगा, उसी को निष्काम भक्ति कहते हैं। पहले सबको कामना रहती, किंतु जब भगवान ध्यान में आ गए तो सब कामनाओं से वो रहित हो जाएगा। फिर वो सुतिक्षण हो जाएगा कि महाराज हम कभी नहीं वरदान सोचे क्या सही है क्या गलत है, जो तुम्हें अच्छा लगे वह दे, भक्ति अपनी दे। तो इसी को कबीर ने कहा है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कि सब धन और सब वैभव सब धूर के समान हो जाएगा। संतोष, संतोष ये नहीं कि संतोष करे प्यास लगी है, कहे मच्छरदानी कल हम मंगा देंगे संतोष करो आज, जब मच्छर काटे थे संतोष होगा, प्यास लगी है संतोष होगा, जब तक वस्तु न मिलेगी, जब तक पानी न मिलेगा, भूख मिटेगी जब जब भोजन मिल जाए। तो जब भगवान ध्यान में आ जाएंगे तभी का नाम संतोष है, वो संतुष्ट हो जाएगा, ईश्वर के ध्यान में ही संतुष्टि होगी, तो फिर उसे कुछ ना अच्छा लगेगा। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें शरण में जाना पड़ेगा किसी की, इसी को भगवान प्रण कहते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्तिते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना, कि दंड प्रणाम करके किसी महापुरुष के शरण में जाना है, तत्वदर्शी के शरण में जाना है, उन्हीं के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, संतोष सब कुछ है। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्रसाद बांट दे।